अपरिग्रहत्व अत्यंत अनपेक्षा। वैशेषिक मत कोई भी महापुरुषों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं हुआ। महापुरुष अर्थात वेद अनुयायियों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं हुआ। सांख्य दर्शन तो मनुवादि के द्वारा ग्रहण हुआ है, उसका सत्कार्यवाद अंश को लेकर के, क्योंकि जो परमाणु कारणवाद वैशेषिक ये किसी भी अंश में ग्रहण नहीं किया गया। कार्य कारण कारण में अवयव में कार्य अवयवी समवाय संबंध से रहता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। समवाय संबंध में जो रहेगा वो दोनों पदार्थ अयुक्त सिद्ध होना चाहिए। इस विषय का विचार आरंभ करके अर्थात समवाय संबंध युत सिद्ध में होगा अथवा अयुत सिद्ध में होगा, ये विचार आरंभ हुआ था। भाष्य में हम लोग देख रहे थे, ये पंक्ति देख लिए थे, युत सिद्ध यो संबंध संयोग अयुत सिद्ध योस्तु समवाय इति अयम अभ्युपगम। युत सिद्ध है पृथक होकर के सिद्ध है, तो उन दोनों का बीच में संबंध संयोग होगा, और अयुत सिद्ध है तो वो दोनों का बीच में संबंध समवाय होगा। ऐसे उनका जो अभ्युपगम उनका सिद्धांत मृषा वो ठीक नहीं है। हेतु देते हैं कि प्राक सिद्धस्य कार्यात कारणस्य अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ति। अयुत सिद्ध दो पदार्थों में समवाय होगा, अयुत सिद्ध क्या दोनों अयुत सिद्ध होंगे अथवा एक अयुत सिद्ध होगा? तो दोनों अयुत सिद्ध होंगे ऐसा तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि कारण तो पहले सिद्ध है। प्राक सिद्धस्य कार्यात कारणस्य, कार्यात प्राक सिद्धस्य कारणस्य, कारण तो पहले सिद्ध है तब कार्य था ही नहीं, तो कारण तो युत होकर के सिद्ध है, इसलिए दोनों अयुत सिद्ध ये नहीं हो पाएगा, प्रथम पक्ष नहीं हुआ। अभी अन्यतर अयुत सिद्ध होगा, अन्यतर अयुत सिद्ध इसके लिए भाष्य में कहा अथ अन्यतर अपेक्षा एव अयम अभ्युपगम। अथ यहाँ से पाठ चलना था, तो टीका में दिया था अयुत सिद्धत्व किम उभयोर उत अन्यतरस्य, उभय अयुत सिद्धत्व नहीं होगा क्योंकि कारण तो पहले युत सिद्ध है, इसलिए अन्यतर को अयुत सिद्ध मानेंगे। द्वितीय आशंक्य घुसयति, द्वितीय अर्थात अन्य तरह दोनों में से कोई एक अयुत सिद्ध है, इसके लिए भाष्य में कहते हैं अथ अन्य तरह अपेक्ष एवं अयम अभ्युपगम्य अभ्युपगम स्यात्। अन्य तरह दोनों में से कोई एक अयुत सिद्ध है, इसको दृष्टि में रख करके उनका वो सिद्धांत है कि अयुत सिद्ध में समवाय संबंध होगा। तो स्यात् अयुत सिद्ध से कार्य से कारण न संबंध समवाय, कारण अयुत सिद्ध नहीं है, कार्य अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध से कार्य से कारण न, जो कारण की युत सिद्ध है उसके साथ संबंध इसको समवाय कहेंगे। इस प्रकार के कहने पर भी एवं अपि इस प्रकार मानने पर भी प्राग असिद्धत्व असिद्धस्य अलब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन संबंधो नोपपद्यते। प्राग असिद्धस्य पहले सिद्ध नहीं है कार्य, अलब्धात्मक अलब्ध आत्मा यस्य जिसका स्वरूप ही अभी नहीं है, इस प्रकार की कार्यस्य समानाधिकरण है। प्राग असिद्धस्य इसका अर्थ हो गया अलब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन, जो कारण सिद्ध है उसके साथ संबंध न उपपद्यते, क्योंकि कार्य तो सिद्ध ही नहीं है। द्वया द्वया यत्त्वात् संबंधस्य, संबंध दो के अधीन होता है, एक का स्वरूप ही नहीं है तो संबंध कैसे होगा? टीका में कारणस्य पृथक पृथक सिद्धत्वे अपि कार्यम अपृथक सिद्धम इति उक्तम उपेत्य संबंधो असिद्धस्य सिद्धस्य वा इति विकल्प्य आद्यम दूषयित्वा द्वितीयम संकते। कारण तो पृथक सिद्ध हुआ किंतु कार्यम अपृथक सिद्धम, कार्य पृथक सिद्ध नहीं है इति उक्तम ये कहा गया, इसको उपेत्य ग्रहण करके अर्थात मान करके चलो इस प्रकार हुआ तो भी संबंधो असिद्धस्य सिद्धस्य वा, कारण पहले सिद्ध है किंतु कार्य सिद्ध नहीं है। असिद्ध कार्य का संबंध मानेंगे अथवा सिद्ध कार्य का संबंध मानेंगे? संबंध हो असिद्धस्य सिद्धस्य वा असिद्धस्य सिद्धस्य कार्यस्य, इसका इति विकल्प करके आद्यम दूषयित्वा, आद्य हो गया असिद्ध, असिद्ध कार्य का संबंध नहीं हो पाएगा क्योंकि संबंध दोनों का बीच में होना है। दूषयित्वा द्वितीय संकटे, द्वितीय अर्थात सिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबंध। भाष्य में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि सिद्धम भूत्वा संबध्यत इति चेत् कार्यम सिद्ध हो करके कारण के साथ संबंध होगा। इस प्रकार अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है अभी कार्य पहले सिद्ध हो गया, हो करके कारण के साथ संबंध होगा। प्राक कारण संबंधात कार्यस्य सिद्धौ अभ्युपगम्यमानायाम अयुत सिद्ध्यभावात् कार्य कारणयोः संयोग विभागो न विद्येते इति इदं दुरुक्तं स्यात्। प्राक कारण संबंधात कारण के साथ संबंध होने से पहले कार्यस्य सिद्धौ, कार्य सिद्ध आप मानते हैं, अभी कार्य सिद्ध है इसको स्वीकार करके पक्ष है। अभ्युपगम्यमानायाम स्वीकृते सति, ऐसे अगर स्वीकार करेंगे तो फिर अभी कार्य पहले सिद्ध हो गया, कारण तो सिद्ध है, अभी दोनों युत सिद्ध हुआ ना अयुत सिद्ध हुआ, युत सिद्ध हो गया, कार्य भी सिद्ध है कारण भी सिद्ध है, तो युत युत अर्थात पृथक पृथक होकर के दोनों सिद्ध हो गए। तो युत सिद्ध अगर हो गया फिर अयुत सिद्ध हुआ, तो अयुत सिद्धि अभाव, अयुत सिद्ध नहीं हुआ, युत सिद्ध हो गया। जो दोनों पदार्थ युत सिद्ध है जैसे घटपट, उनका बीच में संयोग संबंध हो सकता है, युत सिद्ध में संयोग संबंध हो जाएगा। उनका सिद्धांत क्या था? युत सिद्ध में संयोग संबंध, अयुत सिद्ध में समवाय संबंध। अभी दोनों पदार्थ युत सिद्ध हो गए, कार्य कारण युत सिद्ध हो गए, और कार्य कारण हो संयोग विभाग हो न विद्येते, ये फिर कैसा कहते हैं आप? ये तो दोनों युत सिद्ध जिसमें संयोग विभाग हो सकता है, तो न विद्येते इति इदम दुरुक्तम स्यात्, ये तो गलत हो गया आपका, का इस सिद्धांत का विरुद्ध कर दिया, ये दुरुक्तम स्यात्। टीका में सतोर अप्राप्तयोः प्राप्ति संयोग इति अभ्युपगमात् तंतुपटयोरपि संयोगापत्तिरिति अपसिद्धांत स्यात् इत्यर्थः। स्वतः अप्राप्तयोः सतो, सतो सिद्धयोः विद्यमानयोः सिद्धयोः अप्राप्तयोः किन परस्पर में भी प्राप्ति नहीं हुआ है, उनका प्राप्ति को संयोग कहा जाता है। अप्राप्तयोः प्राप्ति संयोग, और वो दोनों पदार्थ सिद्ध होना चाहिए इति अभ्युपगमात्, ऐसे वो लोग स्वीकार करते हैं। अभी तंतु पट दोनों ही पहले से सिद्ध है, कार्य सिद्ध मानकर के पक्ष चल रहा है, तो तंतु पटयोर भी संयोग आपत्ति, क्योंकि सिद्ध पदार्थ दो है तो उनका बीच में संयोग हो सकता है। तंतु भी सिद्ध है कारण के न, अभी पट भी कार्य सिद्ध मान लिए तो दोनों में संयोग हो सकता है, संयोग आपत्ति रीति अपसिद्धांत स्यात्, ये तो अपसिद्धांत हो जाएगा इत्यर्थ है। आगे पूर्व पक्ष अभी कह रहे हैं आपने कह दिया कि दोनों सिद्ध है इसलिए संयोग हो जाएगा, किंतु सद्यो जात पटस्य क्रिया अभावात कथम संयोग तत्राह। पूर्व पक्ष कह रहे हैं पट अभी सद्य जात ही हुआ, तो जो जात हुआ वो तो क्षणम निर्गुणम तिष्ठति निष्क्रियम अपि तिष्ठति, क्रिया नहीं होने से संयोग कैसे हो जाएगा, क्योंकि संयोग होने के लिए क्रिया होनी चाहिए। सद्यो जात पटस्य क्रिया अभावात, क्रिया भावात लिखा है ना, खंडाकार दिए हैं, अच्छा खंडाकार है नहीं है तो खंडाकार लगा देने से, तो सद्य जात पट है वो अभी उसमें क्रिया नहीं होगा, क्रिया नहीं है तो कथम संयोग, तंतु के साथ संयोग कैसे हो जाएगा। तत्राह वहाँ कहते हैं यथा भाष्य में सिद्धांत, अभी पूर्व पक्ष कहता है इसलिए संयोग नहीं हो पाएगा, समवाय ही मानना पड़ेगा। सिद्धांत कह रहे हैं यथा उत्पन्न मात्रस्य अक्रियस्य कार्य द्रव्यस्य विभुभिर आकाशादिभिर द्रव्यांतरे ही संबंध संयोग एव अभ्युपगम्यते न समवाय एवं कारण द्रव्येणापि संबंध संयोग एव स्यात् न समवाय। उत्पन्न मात्रस्य अभी घट उत्पन्न हुआ अक्रियस्य क्षणम निष्क्रियम तिष्ठति तो उत्पन्न मात्रस्य अक्रियस्य कार्यद्रव्यस्य घटस्य मान लेंगे। अभी घट का विभु के साथ संबंध होगा क्योंकि विभु का लक्षण है सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व तो विभु आकाश आदि भी आकाश आत्मा काल दिव ये सब के साथ संबंध हो जाएगा। विभु भीर आकाश आदि भीर द्रव्यांतरे ही संबंध होता है और संबंध संयोग संबंध मानते हैं द्रव्य द्रव्य हो संयोग एवं अभ्युपगम्य थे। घट और आकाश में समवाय नहीं माना जाता है। अभी घट उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण अक्रिय है फिर भी आकाश के साथ संबंध मान लेते हैं एवं सिद्धांत कहते हैं कि इसी प्रकार कारण द्रव्येण अपि संबंध संयोग एव स्यात्। जैसे विभु आकाश आदि के साथ संबंध संयोग हो गया अक्रिय घट का इसी प्रकार की कारण द्रव्य कपाल आदि के साथ भी संबंध अक्रिय घट का संयोग ही होगा समवाय मानने का आवश्यक नहीं है। टीका में किंच सिद्धांत कह रहे हैं संबंधस्यापि संबंधे अनवस्थानात् असंबंधस्य अनियामकत्वात् संबंधोपि दुर्निरूप इति आह। संबंधस्यापि संबंधे ये संबंध संबंधी में रहेगा कैसे हम कहते हैं घट भूतल का बीच में संयोग है। अभी संयोग ये फिर भूतल में कैसे रहेगा कहते समवाय में। अभी समवाय ये भी एक संबंध है उसको भी और एक ये चाहिए संबंध चाहिए तो संबंध से आप ही संबंध है संबंध को रखने के लिए संबंध मानेंगे तो अनवस्था होगा तो इसलिए कहेंगे कि नहीं नहीं संबंध तो और संबंध से नहीं रहेगा असंबद्ध हो जाएगा। असंबद्ध से संबंध संबंधी के साथ संबद्ध नहीं होगा नहीं होगा तो अनियामकत्व अर्थात घट भूतल का बीच में जो संयोग है वो संयोग को रखने के लिए समवाय चाहिए समवाय को रखने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी समवाय को रखने के लिए अगर कुछ नहीं चाहिए तो समवाय ये कपाल के साथ क्यों होगा तंतु के साथ भी घट का समवाय हो जाए क्योंकि समवाय को तो रखने के लिए कोई संबंध नहीं चाहिए अनियामकत्व तो किसी के साथ भी हो जाए इसलिए संबंधों की दुर्निरूप संबंध का भी निरूपण नहीं हो पाएगा। असंबंध से अनियामकत्व जहाँ संबंध नहीं होगा तो उसका वो नियामक नहीं बनेगा तो समवाय संबंध से घट कपाल में रहेगा पहले समवाय कपाल में रहे तो अगर समवाय ही कपाल में नहीं रहेगा असंबद्ध हो जाएगा तो फिर नियामक कौन होगा कि घट को समवाय संबंध से कपाल में रखने वाला तो घट तंतु में भी रह जाएगा इस प्रकार सब नियामक कुछ नहीं रहेगा संबंधों की दुर्निरूप संबंध का भी निरूपण नहीं हो पाएगा। वाक्य में नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबंधस्य संबंधी व्यतिरेकेण अस्तित्व किंचित प्रमाणम अस्ति। संयोगस्य समवायस्य वा संबंधस्य संबंध संयोग हो अथवा समवाय हो ये दोनों जो संबंध हुआ संबंधी व्यतिरेकेण संबंधी को छोड़ करके इनका अस्तित्व में किंचित प्रमाणम नापि अस्ति। संबंध को छोड़ करके संबंधी बोल करके कोई पदार्थ है इसमें और कोई प्रमाण नहीं है संबंधी विद्यमान है संबंध बोल करके और कोई प्रमाण नहीं है वो तो केवल कल्पना मात्र है संबंधी ही वास्तव पदार्थ है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि संबंधी से संबंध भिन्न पदार्थ है सिद्धांत कह दिया नहीं है पूर्व पक्ष कहता है उसके लिए अनुमान देता है संबंध संबंधी भिन्न तद विलक्षण शब्द धी गम्यत्वात् वस्तुअंतरवत् संबंध मान लेंगे घटभूतल संबंधी घटभूतल का बीच में जो संबंध हो गया संयोग संबंध संबंधी हो गया घटभूतलम घटभूतले उससे संयोग भिन्न है पूर्व पक्ष कह रहे हैं क्यों तद विलक्षण तद पद से संबंधी संबंधी घट भूतल उससे विलक्षण संयोग शब्द और संयोग धी गम्यत्व। संबंध का जो शब्द है और संबंध का जो बुद्धि होती है वो संबंधी शब्द और संबंधी बुद्धि से भिन्न है। शब्द और धी ये विलक्षण है, यहाँ विलक्षण शब्द धी गम्यत्व। जैसे वस्तु अंतर्गत पट, जैसे घट भूतल ये जो संबंधी इनके लिए जो शब्द और बुद्धि होती है उससे पट का शब्द और पट की बुद्धि ये भिन्न है। तो जैसे भिन्न होने से शब्द और बुद्धि भिन्न होने से वस्तु भी भिन्न हो गया, इसी प्रकार की घट भूतल शब्द और बुद्धि से संयोग शब्द बुद्धि ये भिन्न होने से संयोग भी भिन्न होगा। जैसे घट भूतल से पट भिन्न होगा ऐसे घट भूतल से संयोग संयोग भी भिन्न होगा, इसी प्रकार की ये पूर्व पक्ष कहा। अर्थात विलक्षण शब्द का विषय और विलक्षण बुद्धि का विषय होगा तो पदार्थ वस्तु अंतर होगा, ऐसा ये कह रहा है। इति संकते शंका कर रहा है भाष्य में। संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेण संयोग समवाय शब्द प्रत्यय दर्शनात् तयोर अस्तित्वम् इति चेत्। संबंधी शब्द और संबंधी प्रत्यय, प्रत्यय का ज्ञान, इससे व्यतिरेकेण भिन्नत्वेन संयोग और समवाय शब्द और प्रत्यय दर्शनात्। तो संबंधी से भिन्न है संयोग, संबंधी से भिन्न है समवाय, शब्द भी भिन्न है प्रत्यय ज्ञान में बुद्धि भी भिन्न है, होने से दर्शनात् देखा जाने से तयोर अस्तित्वम, तयोर तक संयोग समवाय, संयोग समवाय ये दोनों भिन्न पदार्थ है। अगर भिन्न पदार्थ नहीं होगा शब्द भिन्न कैसे हो जाएगा, बुद्धि भिन्न कैसे हो जाएगी, ये पूर्व पक्ष का तात्पर्य कहने का। इति चेत सिद्धांत उसका निराकरण करता है भाष्य में। आप जो भेद साधन करते हैं, कल्पित भेद साधन है सिद्ध साधनता, संबंधी से संबंध भिन्न है, ये अगर भेद आप कल्पित भेद को सिद्ध करना चाहते हैं तब तो सिद्ध साधन होते हैं। ये सिद्धांत कहता है केवल कल्पित भेद, घट भूतल में संबंध है, इस प्रकार आप ये खाली कल्पना करते हैं संबंध है बोल करके। घट भूतल तो विद्यमान है किंतु संबंध कहाँ है, ये तो केवल बुद्धि में कल्पित है। तो कल्पित भेद सिद्ध करने चलेंगे तो सिद्ध साधन था, और वस्तु भेद साधने अर्थात वास्तव भेद का सिद्ध करने चलेंगे सिद्धांत कहते हैं कि विचार होगा। विचार अर्थात हेतु रहे और साध्य न रहे, हेतु हो गया विलक्षण शब्द और बुद्धि का विषय, विलक्षण शब्द भी गम्यत्व ये हो गया हेतु, और साध्य हो गया संबंधी भिन्नत्व संबंधी भेद। तो सिद्धांत कहते हैं कि विलक्षण शब्द और बुद्धि का विषय हो किंतु वास्तविक संबंधी से भिन्न न हो, ये क्यों होगा, भिन्न नहीं होने पर भी विलक्षण शब्द बुद्धि का विषय हो सकता है, ये हो गया व्यविचार हो जाएगा। अर्थात तो हेतु रस्तु साध्य मास्तु ये व्यविचार कहते हैं। तो सिद्धांत कहता है कल्पित भेद का सिद्ध करेंगे तो हम मानते हैं, वास्तव भेद का सिद्ध करेंगे तो व्यविचार दोष होगा। भाष्य में न एकत्व अपि अर्थात वास्तव भेद नहीं होने पर भी शब्द और धी में तो भिन्न हो सकता है। कैसे एकत्व अपि स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया अनेक शब्द प्रत्यय दर्शना, पदार्थ एक होने पर भी उसका स्वरूप और बाह्य रूप, बाह्य रूप अर्थात तो अन्य का अपेक्षा से इसका कुछ रूप, देवदत्ता एक व्यक्ति हो गया और उसका पिंड उसका स्वरूप हो गया, किंतु अभी वो पिता है वो पुत्र है वो पति है वो गृहस्थ है अथवा वो याजक है, इस प्रकार के अन्य पदार्थ का अपेक्षा से नाना शब्द प्रयोग हो जाए। तो शब्द भी भिन्न भिन्न हो गया और बुद्धि भी भिन्न भिन्न हो जाती है किंतु वास्तविक पदार्थ में तो कोई भेद नहीं हुआ, सिद्धांत ये कहता है। एकत्वे अपि स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया अनेक शब्द प्रत्यय दर्शनात्, ये वाक्य आगे फिर आएगा मतलब परामर्श करेंगे इसको। स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षा से अनेक शब्द व्यवहार हो जाएगा, दृष्टांत देते हैं यथा एको अपि सन् देवदत्तो लोके लोके अर्थात व्यवहार में स्वरूपम संबंधी रूपम च अपेक्ष्य अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। एक देवदत्त देवदत्त एक हुआ होगी व्यवहार में स्वरूप अपना पिंड और संबंधी रूप किसी का अपेक्षा से ऐसे अपेक्ष्य अनेक शब्द का विषय बन जाता है, अनेक प्रत्यय का भी विषय बन जाता है। अनेक शब्द प्रत्यय भाग भाग बजते कैसे करे मनुष्यो ब्राह्मण श्रोत्रियो बदान्यो बालो युवा स्थविर ये सब उसका स्वरूप को लेकर के हो गया, पिंड को लेकर के। तो मनुष्य है तो मनुष्य है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, श्रोत्रिय है तो श्रोत्रिय, बदान्य बदान्य अर्थात दानी, बाल बाल है तो बाल है, युवा है तो युवा है, स्थविर है तो स्थविर है। ये तो स्वरूप को लेकर के, संबंधी रूपों को लेकर के पिता पुत्र पौत्र भ्राता जामाता इति। व्यक्ति एक होने पर भी नाना शब्द व्यवहार हो गया, नाना प्रकार की बुद्धि भी होती है। यथाच दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथाच एका अपि सती रेखा स्थान अन्यत्वेन निविशमान एक सप्तश शत सहस्रादि शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवती। रेखा तो एक है कहते हैं, उसको आप कहाँ लिखेंगे तो अगर उसके एक सुनो का वाम पार्श्व में लिख देंगे तो दस हो जाएगा, और बिल्कुल दक्षिण में लिखेंगे तो एक होगा, दो शून्य का वाम पार्श्व में लिखें तो शत हो जाएगा, तीन शून्य का वाम पार्श्व में लिखेंगे तो सहस्र हो जाएगा। रेखा तो एक ही है किंतु उसी का अर्थ तो बदल गया। तो स्वरूप तो एक होने पर भी अलग अलग स्थान को लेकर के निविशमान, अगर स्थान अन्य स्वेन निविशमान अन्य अन्य स्थान पर अगर उसका प्रवेश करवाएंगे तो एक दस शत सहस्रादि शब्द और प्रत्यय भेद को अनुभव करेगा, तथा नाना शब्द प्रत्यय का विषय बन जाएगा। तथा संबंधिनोर एव संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेण संयोग समवाय शब्द प्रत्ययार्हत्व। इसी प्रकार की संबंधिनो एव घटभूतल इत्यादि अथवा घटकपाल इत्यादि संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेण, संबंधी शब्द हम अथवा प्रत्यय जब नहीं होगा तब संयोग समवाय शब्द प्रत्ययार्हत्व, संयोग और समवाय शब्द से उसका कहा जा सकता है ज्ञान हो सकता है तो संबंधी, किंतु संबंधित्व न उसको नहीं कहा जाएगा, नहीं करने से संयोग समवाय शब्द प्रत्यय का संयोग समवाय इस प्रकार की घट भूतल में संयोग है कह दिया गया, अर्थात अभी हम उनको संबंधित्व न देखना नहीं चाहते हैं, तो संयोग समवाय शब्द प्रत्यय का योग्य बन जाएंगे। न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्व न, संयोग समवाय एक भिन्न पदार्थ है, व्यतिरिक्त वस्तु उसका अस्तित्व है, इसलिए संयोग समवाय शब्द और प्रत्यय का योग्य बन गया, वो नहीं व्यतिरिक्त विषय ही वस्तु ही नहीं है। जब संबंधी का विवक्षा नहीं है तो संबंधत्व न कह दिया गया, तो उसी को अगर आप संबंधी दृष्टि से देखेंगे तो संबंध केवल कल्पित ही होगा। न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्व न, भिन्न वस्तु है इसके चलते हमको संयोग समवाय शब्द और बुद्धि होती है, तो वस्तु वास्तविक भिन्न नहीं है, अर्थात संयोग एक भिन्न पदार्थ है, समवाय एक भिन्न पदार्थ इस प्रकार की नहीं है। जब संबंधी और शब्द संबंधी का शब्द और प्रत्यय इसका जब नहीं हो रहा है अभाव अवस्था में, तब तो वही संबंध रूप से प्रतीत हो जाएगा। टीका में स्वरूपेण एव मनुष्यादि शब्द भाग एव पुत्रादि अपेक्षया पिता इत्यादि विलक्षण शब्द अधिगम्य भवति। स्वरूपेण मनुष्यादि भाष्य में जो कहा गया था मनुष्य ब्राह्मण श्रोत्रिय बदान्य बाल युवा स्थविर यहाँ तक ये तो स्वरूप से उनका ऐसा ही है, किंतु पुत्र पिता पौत्र भ्राता जामाता ये सब पुत्रादि अपेक्षा से पिता और पिता अपेक्षा से पुत्र इस प्रकार की सब हो जाएगा। पुत्रादि अपेक्षा या पिता इत्यादि विलक्षण शब्द गम्य और विलक्षण अधिगम्य विलक्षण शब्द से उसको कहा जाएगा, विलक्षण ज्ञान भी होगा। किंतु इतना हो जाने से न तो विद्यते वो पदार्थ वास्तविक देवदत्त भिन्न हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इति का अतः इसलिए वे विचार हो गया। जो ऊपर में अनुमान दिया था संबंध संबंधी भिन्न तद विलक्षण शब्द अधिगम्यवाद वस्तुअंतर्वत, ये जो अनुमान दिया था सिद्धांत का था, कल्पित भेद साधने सिद्ध साधनता वस्तु भेद साधने तो व्यभिचार, तो सिद्धांत कहता है कि इति व्यभिचार, कि वस्तु एक होने पर भी शब्द बुद्धि ये भेद हो जाता है। इसलिए शब्द बुद्धि भेद होने से वस्तु भिन्न हो जाएगा ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं। फलितम आह, क्या उसका तात्पर्य हुआ, कहते हैं भाष्य में इति वाक्य का आधा में कमा हुआ था, इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धेर अभावो वस्तुअंतरस्य। वस्तुअंतर अगर होगा उसमें क्या प्रमाण है, कहते हैं उपलब्धि लक्षण, उपलब्धि ही प्रमाण होगा। वस्तुअंतर है तो उसको उपलब्धि होनी चाहिए। उपलब्धि लक्षण, लक्षण अर्थात स्वरूप, उपलब्धि लक्षणेन प्राप्त, उपलब्धि हेतु है। उपलब्धि अगर हो रही है तो वस्तु अंतर होगा, उपलब्धि लक्षण है ना अथवा उपलब्धि हेतु ना, वस्तु अंतर से प्राप्त होता है। अन्य वस्तु है कैसे जाना जाएगा, कहीं उपलब्धि हो तो, किंतु जहाँ उपलब्धि नहीं हो रहा है अनुपलब्धि अभाव, पंक्ति यहाँ इस प्रकार की, उपलब्धि लक्षण प्राप्त से वस्तु अंतर से अनुपलब्धे है अभाव, अनुपलब्धे है पंचमी हेतु में पंचमी, अनुपलब्धि होने से वो वस्तुअंतर नहीं है, क्योंकि वस्तुअंतर अगर होगा तो उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धि लक्षण प्राप्त, तो उपलब्धि अगर नहीं हो रही है तो फिर अनुपलब्धि हुआ तो अभाव वस्तुअंतर का निश्चय होगा। टीका में ये वाक्य का अन्वय बताते हैं, विलक्षण शब्द अधिगम्यत्वाद इति उपलब्धि घटितेन लक्षणेन लिंगेन। विलक्षण शब्द धी गम्य, गम्य अर्थात उसे पता चलता है, उसमें उपलब्धि घटितेन लक्षणेन, लक्षण हो गया उपलब्धि से घटित, अर्थात पदार्थ है कैसे पता चलता है, कहते हैं उसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि होती है, धी गम्य कह दिया गया, तो उपलब्धि घटित लक्षण हो गया, तो उससे प्राप्त होता है वस्तु अंतर से, वस्तु अंतर है कैसे पता चला, कहते हैं उपलब्धि होती है, तो उपलब्धि हो गया लिंग, लिंग हेतु उपलब्धि होती है तो वस्तु अंतर विद्यमान है। वस्तु अंतर से कहते हैं संयोग आदे है, वस्तु अंतर संयोग आदि संयोग समवाय, संयोग समवाय है इसमें क्या प्रमाण है, कहते हैं उपलब्धि ये होना चाहिए, किंतु सिद्धांत कहता है कि संबंधी व्यतिरेकेण अनुपलब्धि, संबंधी को छोड़ करके ये संयोग समवाय इत्यादि का कोई उपलब्धि ही नहीं हो रहा है, उपलब्धि होने से वस्तु अंतर है माना जाएगा, उपलब्धि नहीं हुआ तो अभाव निश्चय इत्यर्थ, ये संयोग समवाय इत्यादि कोई पदार्थ ही नहीं है क्योंकि इनकी उपलब्धि नहीं हो रही है। पूर्व पक्ष कहेगा दो अंगुली के बीच में संयोग है कैसे कहेंगे उपलब्धि नहीं हो रहा है, सिद्धांत उत्तर देता है नहीं अंगुले द्वयस्य नैरंतर्यातिरेकेण संयोग उपलभ्यते। अंगुले द्वयस्य नैरंतर्य मतलब अंगुले दोनों सट करके हैं बस इतना ही, व्यवधान नहीं है, उससे भिन्न अतिरेकेण नैरंतर्य अतिरेकेण उससे अलग कुछ संयोग नहीं उपलभ्यते, कुछ अलग नहीं है, संयोग बोल करके कोई पदार्थ नहीं है, निरंतर है बीच में व्यवधान नहीं है, इतना ही बात है। तो संयोग का तो ये स्थिति हो गया, अर्थात वास्तविक कोई पदार्थ नहीं है केवल निरंतर अव्यवहित होकर के है, और समवायस्तु न कश्यापि क्वचिदपि अनुभवम आरोहति इति भाव। समवाय तो बाकी कोई भी नहीं मानते हैं, मीमांसक भी नहीं मानते हैं, अरे ये वेदांति तो मानते नहीं। समवायस्तु न कश्यापि क्वचिदपि, किसी को भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, अरे किसी विषय में समवाय का ज्ञान नहीं होता है, अनुभवम ना भी आरोहति इति भाव। अभी यहाँ तो सिद्धांत कह दिया है दोनों ही नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं संबंध से संबंध भेदे संबंधिन सदा सत्वाद स सर्वदा संबंध बुद्धि प्रसंग इति शंका निषेधते। संबंध अगर संबंधी से अभेद होगा, अभिन्न होगा, और संबंधी सदा विद्यमान है, घट भूतल, अभी घट कहीं अन्यत्र है, गंगा में है, तभी भूतल, ये दोनों संबंधी हुए। संबंधी सर्वदा रहने से घट भूतल का संयोग ये भी सर्वदा रहे, चाहे घट गंगा जी में रहे। क्यों कहेंगे संबंधी से भिन्न संबंध नहीं है, तो संबंधी है तो संबंध भी रहना पड़ेगा। संबंध से संबंधी भेदे संबंधी न सदा सत्वात्, संबंधी तो विद्यमान है, होने से सर्वदा संबंध बुद्धि प्रसंग तो रहना चाहिए। इति शंका निषेधति, सिद्धांति इसका निषेध कर रहा है भाष्य में। नापि संबंधी विषयत्वे संबंध शब्द प्रत्ययो संतत भाव प्रसंग। संबंध शब्द और संबंध प्रत्यय ये दोनों का अगर संबंधी विषयत्व अर्थात तो संबंधी को विषय करेगा, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि संबंधी से भिन्न कोई संबंध नहीं है। संबंध शब्द और संबंध बुद्धि उसका विषय अगर संबंधी होगा तो फिर संबंधी सर्वदा रहने से संतत भाव सर्वदा संबंध भी होगा, ये प्रसंग हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि नापि ये नहीं होगा। क्यों? हेतु देता है सिद्धांति, स्वरूप बाह्य रूपापेक्षया इति उक्तोत्तरत्वात्। पूर्व पृष्ठ में आया था, एक वस्तु होने पर भी न एकत्व अपि स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया अनेक शब्द प्रत्यय दर्शनात्, ये जो कहा था वही बात सिद्धांति कह रहा है। स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षा से नाना रूप हो जाएगा, स्वरूप से कहेगा तो संबंधी और बाह्य रूपों को लेकर के कहेगा तो संबंध, तो स्वरूप बाह्य रूप से नाना प्रकार की ये हो जाएगी। इति उक्तोत्तरत्वात् उक्तम उत्तरम यस्य प्रश्न से। टीका में पर अपेक्षया नैरंतर्य अवस्थायाम अंगुल्योः रूप रूपिणोश्च संबंधी धीहि न स्वत इति उक्तम इत्यर्थ। संबंधी ये बुद्धि कब हो जाता है? सिद्धांत कहता है कि पर अपेक्षया दूसरा आ गया होने से नैरंतर्य अवस्थायाम, दोनों अव्यवहित अगर रहेंगे तो दोनों अंगुली अंगुल्योः, तो आप अभी एक अंगुली का अपेक्षा से दूसरा अंगुली अगर अव्यवहित है तो कह देते हैं कि संयोग है। और रूप रूपी नष्ट, रूप और घट रूपी हो गया घट, घट और रूप इसमें संयोग समवाय संबंध, संयोग समवाय संबंध। तो ये पर अपेक्षा केवल रूप होगा तो कोई संबंध का बात नहीं है, केवल रूपी को भी कहा जाएगा अर्थात स्वरूप को, रूपी का स्वरूप को कहा जाएगा घट को, तभी कोई संबंध का बात नहीं है। पर को अपेक्षा करेगा, रूप और रूपी परस्पर में अपेक्षा होगा तो समवाय संबंध, दोनों अंगुली परस्पर का अपेक्षा रहेगा और अव्यवहित हो जाएगा तो संयोग संबंध, तब संबंधी धी हो जाता है। पर अपेक्षा या संबंधी धी न स्वतः, स्वरूप से संबंधी धी नहीं होगा, संबंध धी नहीं होगा, पर की अपेक्षा से ये संबंधी, ये दोनों परस्पर में संबंधी है, ये दोनों का बीच में एक संबंध है, इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। दो अंगुली से एक अंगुली दूसरे अंगुली को अपेक्षा करेगा तभी कहा जाएगा संयोग संबंध से दोनों संबंधी है। घट और घट रूप, रूप है तो घट को कहा जाएगा रूपी, घट है तो घट का रूप, ये भी परस्पर में जो संबंध हुआ तो दूसरे के अपेक्षा से इसको संबंधी कहा जाएगा। अभी रूप भी संबंधी है, घट भी संबंधी है, समवाय संबंध से दोनों संबंधी हो गए, तो ये दूसरे अगर है तो भी इसको संबंधी कहा जाएगा। तो अंगुली में संयोग संबंध का बात है, रूप रूपी में समवाय संबंध का बात है, इसलिए दो दृष्टांत दे दिया, अंगुलियो हो और रूप रूपी में उच्च, दोनों संबंध को लेने के लिए। आगे कहते हैं पूर्वम परमाणु संयोग निराशेन द्योणुकादि सृष्टि निरस्ता। परमाणु में संयोग ही नहीं हो पाएगा, क्यों? कहते हैं सवयव है निरवयव है, निरवयव है तो संपूर्ण अवयव में संबंध रहेगा, संबंध रहेगा तो वृद्धि नहीं होगा, और अगर सावयव है तो अपसिद्धांत हो जाएगा, तो होने से कहते हैं परमाणु का संयोग ही नहीं हो पाएगा, संयोग निराश करके द्विणुकादि सृष्टि नहीं हो पाएगा, ऐसे निराश किया गया था। संप्रति अधुना अदृष्टवत आत्मनाम अणुनाम संयोगो अणुषु क्रिया हेतु, और आत्म मनसो संयोग बुद्धियादि असमवाय कारणम, इसका निरस्यते निराश करते हैं। अदृष्ट वाला आत्मा है, आत्मना आत्मा के साथ अणु नाम संयोग, अणुओं का संयोग होगा तो होने से अणु में क्रिया होगी, होने से अणु में संबंध होगा, इसको आप कहते हैं। अणु में पहले अणु में संबंध नहीं हो पाएगा, निराकरण कर दिया, अभी कहते हैं अणु में संबंध होने के लिए कोई निमित्त भी नहीं है। आप कहेंगे कि आत्मा में अदृष्ट है और अदृष्ट वाला आत्मा का अणु के साथ संबंध हो जाएगा और अणु में क्रिया आरंभ हो जाएगी, तो क्रिया का हेतु हो जाएगा, इसलिए सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा आत्म मनसो संयोग बुद्धि आदि असमवाय कारण, आत्मा मन का संयोग होने से आत्मा मन संयोग बुद्धि आदि का असमवाय कारण, बुद्धि ज्ञान, ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष धर्मा धर्म प्रयत्न, ये जितने सारे आत्मा में रहने वाले ये गुण है, विशेष गुण, वो सब आत्मा मन संयोग होने पर ही उत्पन्न होंगे, इसलिए आत्मा मन संयोग को असमवाय कारण लोग कहते हैं, तो इसका निराश करते हैं। अर्थात अदृश्य वाला आत्मा का उनके साथ संयोग होकर क्रिया आरंभ होगा, ये नहीं होगा, और आत्मा मन संयोग होकर के बुद्धि ज्ञान इच्छा सुख दुख इत्यादि होंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। भाष्य में तथा अणुआत्म मनसाम अप्रदेशत्वात् न संयोग संभवति, अणु आत्मा और मन मनसाम अप्रदेशत्वात्, आत्मा मन संयोग होना चाहिए तो होने से आत्मा में अदृष्ट है और वो आत्मा का संबंध अणु के साथ भी रहा, रहने से अभी अणु में क्रिया हो जाएगा, ऐसा जो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि अणु आत्मा और मनसाम अप्रदेशत्वात्, अप्रदेशत्वात् इनमें कोई प्रदेश नहीं है, ये तीनों ही आत्मा भी निरवय है और परमाणु वो भी निरवय, और मन मन भी अणुपरिमाण वो भी निरवय है, तीनों निरवय में संयोग न संभवती, न संयोग संभवती, ये तीनों तो निरवय है। क्यों? प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोग दर्शना, संयोग तो दो द्रव्य में होगा और दोनों द्रव्य प्रदेश वाला, प्रदेश वाला तो सावयव, प्रदेशवत षष्ठी द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण अर्थात सावयवस्य सावयवेन संयोग दर्शना। अभी आत्मा मन और परमाणु ये तीनों से निरवयव है, इन तीनों में संबंध नहीं होगा, संयोग संबंध नहीं हो पाएगा। टीका में निरस्तमपि कल्पित प्रदेश पक्ष्यम अति प्रसंगाख्य दोषांतरम वक्तुम पुनरुद्भावयति, तो ये तीनों निरवयव होने पर भी कल्पित अवयव मान लेंगे, कल्पित प्रदेश मान लेंगे, तो कल्पित प्रदेश निरस्तमपि कल्पित प्रदेश पक्ष, पहले कल्पित प्रदेश पक्ष निराश किया गया था, अगर कल्पित प्रदेश मान करके करेंगे आप, कल्पित स्वीकार कर लिए तो ये तो सांख्य मत हो गया, वेदांत मत हो गया, कल्पित मान सकते हैं, और कल्पित प्रदेश वाला मान करके जो संयोग करेंगे वो संयोग भी कल्पित होगा, कल्पित संयोग से कोई वृद्धि नहीं होगा पदार्थ की, तो वो भी ऐसे ही रहेगा, समान परिमाण ही रहेगा, वो सब निराश किया गया था। निरस्तम अपि कल्पित प्रदेश पक्षम अति प्रसंगाख्य दोषांतरम वक्तुम, अति प्रसंग कल्पित संबंध को लेकर के अगर आप कार्य बनाएंगे तो अति प्रसंग हो जाएगा, ये अन्य दोष कहने के लिए पुनरुद्भाव होते, फिर वो कल्पित प्रदेश स्वीकार करके विचार आरम्भ करते हैं। कल्पिता प्रदेशाः अणुआत्म मनसा भविष्यन्ति इति चेत्, अणु आत्मा मन सब निरवय है फिर भी उनका कल्पित प्रदेश भविष्यन्ति, कल्पित प्रदेश हो जाएंगे जिसमें संबंध हो जाएगा, संयोग संबंध, सिद्धांत कहता है कि न अविद्यमानार्थ कल्पनायां सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात्। अविद्यमान यो अर्थ तस्य कल्पनायां, जो पदार्थ नहीं है उसका अगर कल्पना करेंगे सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात, जो पदार्थ नहीं है सभी का तो आप कल्पना कर लेंगे, ये सिद्ध हो जाएगा फिर। और क्यों सर्व अर्थ सिद्ध हो जाएगा, कहते हैं यान एव अविद्यमान विरुद्ध अविरुद्ध व अर्थ कल्पनीय न अतो अधिक इति नियम हेतु अभाव। यान एव इतने ही अविद्यमान, अविद्यमान पदार्थ का आप कल्पना करते हैं, इतने ही अविद्यमान पदार्थ का कल्पना करेंगे, ये विरुद्ध कल्पना करेंगे ये अविरुद्ध कल्पना करेंगे, अर्थात पदार्थ का कल्पना करेंगे वो पदार्थ विरुद्ध है अथवा अविरुद्ध है, कल्पनीय न अतो अधिक इससे अधिक कल्पना नहीं करेंगे, इसमें क्या नियम होगा, कल्पना तो करना है। कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात् प्रभुतत्व संभवात्। कल्पना का अपने अधीन है, जितना चाहे उतना कल्पना कर लेंगे, तो ये सब कल्पना से अविद्यमान वस्तु को स्वीकार करके आगे संबंध कल्पना करना ये सब व्यर्थ है। कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात् प्रभुतत्व संभवात्, जितना चाहे उतना कर लेंगे। ठीक है, मैं कल्पनम उह, कल्पना अर्थात उह, हम लोग विचार करेंगे कहीं यही निर्णय होता है। और उहितार्था संतो असंतो वा, जो आप उह करते हैं उह अर्थात निर्णय करते हैं, विचार करके करते हैं वो सत्य है अथवा असत है। द्वितीय कहते हैं हम कल्पना से जो पदार्थ को लाते हैं वो असत है, असत पदार्थ में संयोग हो जाएगा नहीं होगा, तो द्वितीय न संयोग सिद्धि। तो क्यों कहते हैं स्व स्व अभावयोर एकत्र वृत्ति अवच्छेदक असत्वात्। कल्पना करके कुछ पदार्थ लाते हैं और वो वास्तव पदार्थ वहाँ नहीं है, तो संयोग सिद्धि स्व स्व अभावयोर, स्व और स्व का अभाव ये दोनों वृत्ति अवच्छेदक अर्थात एक स्थान पर रहना, तो स्व भी रहेगा और स्व का अभाव भी रहेगा, क्योंकि जहाँ कल्पना करते हैं वो वास्तविक वो पदार्थ वहाँ है क्या, स्व का अभाव है और कल्पना करके उसको रखते हैं, तो ये दोनों कहते हैं स्व स्व अभाव एक ही जगह में ये नहीं रहेंगे। और ये द्वितीय पक्ष अर्थात जो पदार्थ का आप कल्पना करते हैं वो असत है, असंत असत अर्थात जैसे रज्जु में सर्प कल्पना कर लेते हैं, एक ही स्थान पर वहाँ रज्जु भी रहेगी और सर्प भी रहेगा कहेंगे, ये अच्छा रज्जु और सर्प अर्थात एक समय में सर्प भी रहेगा और सर्प का अभाव भी रहेगा, रज्जु अर्थात रज्जु का सर्प अर्थात रज्जु का अभाव, एक समय में वहाँ सर्प भी रहेगा और सर्प का अभाव, वास्तव सर्प का अभाव है और कल्पित सर्प है, तो इस प्रकार के कहते हैं स्व स्व अभाव और एकत्र वृत्ति अवच्छेदक असत्वात्। वृत्ति अवच्छेद का विद्यमानता एक समय में नहीं होगा, आप कल्पना करके केवल ले लेते हैं, वृत्ति का अवच्छेद करता विद्यमान तो बन जाएंगे वो नहीं होंगे, विद्यमान पदार्थ में ही संयोग होता है, तो एक समय में एक स्थान पर स्व स्वभाव विद्यमान नहीं होंगे तो संयोग नहीं हो पाएगा। ये हो गया द्वितीय पक्ष, अर्थात कल्पित पदार्थ असत हो गया, और कल्पित पदार्थ सत होगा तो आद्ये तु उह मात्रेण सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग, कल्पना किए तो पदार्थ सिद्धि हो गया, तो वह अर्थात कल्पना कर लिए, कल्पना करने से पदार्थ सिद्धि हो गया तो सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग, जो कल्पना करेंगे वो पदार्थ सिद्ध हो जाएगा। क्यों कहते हैं वह से स्व अधीनत्व, जितना चाहे उतना करिए, प्रभु तत्व निरवधित तत्संभवाच, तो प्रभु तो कल्पना में कोई और फिर नियामक नहीं रहेगा, प्रभु तत्व निरवधित्व भाष्य में कहता है ना कल्पा कल्पनायाश्च स्व आयतत्वात् प्रभु तत्व संभवात्। प्रभु तत्व के लिए टीका में कहते हैं निरवधित्वम, कोई अवधि नहीं सीमा नहीं, आप कितना भी कल्पना कर ले सकते हैं, तत्व संभवाच अर्थात निरवधि कल्पना आप कर सकते हैं, इसलिए कल्पना करके पदार्थ और उसमें संयोग स्वीकार करना, कल्पना कर लेंगे क्या कि पदार्थ में प्रदेश है सावयव है और उसमें संयोग हो जाएगा, ये संभव नहीं होगा। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति शांति।